بالله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كيندلينا من هاج المسلم صغير tupo katika hadithi nambari 7-8 katika mwaka wa 5 kama alivyogawa Sheikh hafidhahullah. Yakulu Nabii alayhi salatu wassalam, uliishia katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo inayosema: ajibu da'iya, itikieni wito. Allah tabaraka Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa agizo kwamba watu waitikie wito, mialiko ya kisheria, lakini wala taruddu alhadiya, na wala msirejeshe hadia, yani zawadi. Wala tadhribu almuslimin, na wala siwapige Waislamu. Hizi ni adabu mbalimbali ambazo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallama anatuelekeza. Mojawapo ni kuitikia wito wa Muislamu, bali hizi ni haqu min huquqi almuslim, miongoni mwa haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzie. Wa idha da'aka faajibu, imekuja katika alhadith, pindi atakapokuita basi mwitikie. Na vile vile suala la kusirejeshe hadia, kwa kuwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipokea, na kama ilivyotangulia katika sherehe, wa khadinaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an raddi alhadia idh lam yakun hunaka sababun yadu ila dhalik, na hasa ukiwa hakuna sababu kinachopelekea wewe kuirejesha ile zawadi. Yawezekana ile hadia yenyewe ina illa, yani mathalan amekupa mtu kitu lakini kina picha ambazo za viumbe walio hai, yani viumbe kama wanyama au nini, hiyo unaweza ukarejesha alafu akakupatia mubadala. Kwa hiyo hii Mtume SAW ametoa mafundisho hayo, yani hii ni katika adabu al-islamia, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Wa qala alayhi salatu wassalam, hadithi nambari 8 ndio tunaanzia leo hapa, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam: idha istataba ahadukum fala yastatib bi yaminihi liyastanji bi shimali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pindi mmoja wenu atakapotaka kustanji, istataba ni kufanya uzuri, yani kitendo cha kustanji na kuondosha ile najis, basi fala yastatib bi yaminihi, asistanji kwa mkono wake wa kulia, bali inachotakikana liyastanji bi shimali, atakana astanji, ajisafishe kwa kutumia kushoto, mkono wa kushoto. Yani hii hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, ambayo Nabii sallallahu alayhi wasallam asema idha istataba, ay idha istanja, wa sumia al-istinja istitaba. Kwa nini istinja imeitwa al-istitaba? Lima fihi min izalati najasa, ni kutokana na kupatikana kuondoshwa ile nini najis, watatibu maudhiha. Kwa hiyo baada ya kuondoshwa ile najis, basi ile sehemu ambayo iliondoshwa inakuwa imekuwa safi, na ndio maana ikaitwa al-istitaba, yani kitendo cha kufanya sehemu iwe nzuri. Tayeb, kwa hiyo Nabii alayhi salatu wasalam anatoa mafundisho haya, watu wasitumie mkono wao wa kulia. Waqad saha an nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yu'jibuhu tayammun kama fi sahihain, imethibiti katika sahih Bukhari wa Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipenda kutumia kulia kwake, hatta fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi, yani hata suala zima kama tulivyosema katika darasa iliyopita, tanaul kitendo cha kuvaa viatu, wa tarajjul kitendo cha kuchana nywele, tumeelewana. Na vile vile katika mambo ya tahara, na hapa tahara ya kusudiwa yani mathalan katika suala la wudhu, katika suala la al-ghusli, mtu anapotaka kuoga josho la kisharia, hata vile vile akiwa anaosha mayit, basi fabda'u bimayami, kama ilivyokuja katika riwaya, atakiwa anze upande wa kulia. Umeona? Vile vile kujitoharisha katika kutia udhu, anatakiwa anze kulia kisha kushoto. Lakini hili jambo la kustanji ni izalatun najasa, bali mtu atakikana atumie mkono wa kulia, ila afwan, atakiwa atumie mkono wa kushoto, ila kwa dharura, yawezekana ana majeraha au hana uwezo wa kutumia ule mkono katika hali yote ya dharura, basi hiyo fala basi. Lakini haya ni mafundisho ya Nabii sallallahu alaihi wasallam. Waqala alaihi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alhadithi nambari 9, an-nabii yaqulu idha zara ahadukum akhahu, pindi atakapomtembelea mmoja wenu ndugu yake, amemfanyia ziara, ni miongoni mwa mambo ya khairi. يقول عبد الله بن مسعود كما في الأثر كنا إذا افتقدنا الأخ زرناه. أنا سمع عبد الله بن مسعود تلقوا تكمكوسا سندقيت مسألة فيها وصحابة وين مولي تنقليا كنا إذا افتقدنا الأخ زرناه تلقوا تكمكوسا سندقيت تنم تنبليا فإن كان مريضا كان زيارة له كما أكيو أنوما basi inakuwa ni ziara yake. Wa in kana mashghul awadnahu au sa'idnahu, kama akiwa ameshughulishwa tunamsaidia. Yawezekana mtu amepatwa na jambo ambalo anataka khidma. Kwa hiyo hii ni katika miongoni mwa mienendo ya salaf, na Nabii sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba idha zara ahadukum akhahu, ni dalili kwamba masala ya ziara ni mambo ambayo mazuri na yanapendeza, kwa sababu hata Nabii alayhi salatu wasalam yeye mwenyewe alikuwa akifanya ziara, akiwazuru masahaba wake wagonjwa, aliyakuwa wazima, akimzuru Ummu Aiman na wengineo, kama zilivyokuja katika afa. Na ndio maana al-Imam Nawawi bawaba ameweka mlango maalumu katika Riyadhus Salihin, babu ziyarati ahli alkhair, au kama kala radhi rahimahullah, yani mlango unaozungumzia kuwazuru watu wa kheri, ahlul fadila. Tayib, kwa hiyo pindi utakapokwenda kumzuru ndugu yako, fajalasa, na akakaa, indahu, sehemu yake, mbele yake, fala yaqumanna hatta yasta'dhinahu, basi asitimame mpaka ampe idhini. Yani ina maana ni dalili kwamba yeye lazima apate isti'dhan min sahibi. Kwa nini? Kwa sababu yeye tayari amekwisha mtangulizia ile karam, amemtangulizia kwamba yeye ndio amempa maelekezo, kaa hapa au wewe utakula hapa au utafanya hivi. Kwa hiyo sasa mtu huyo asisimame mpaka kwa idhini ya sahibuhu, kwa sababu hii ni ikramu lahu, yeye amemtangulizia karam na tena yupo katika sehemu yake. Kwa hiyo hizi ni zinaitwa adabu. Pindi atakapomzuru mmoja wenu ndugu yake, fajalas, na akakaa ndahu, fala yaqumanna hatta yasta'dhinahu, asisimame mpaka apate idhini. Wazi? Yani bimaana kwamba yeye umemfanyia ziara ndugu yako katika imani, akhuka fillah, liikrami lahu, kwa ajili ya akakufanyia karam, ikram, akakukirim. Fajalasa, akakaa. Kwa hiyo baada ya kukaa kwake, fala yaqumanna, umetushughulisha kidogo ya hatta yasta'dhina, mpaka apate nini? Idin ya sahibu albayt. Tumelewana? Yani ina maana kwamba chochote kile ambacho kinachotakikana yani katika sahibu albayt, wewe hauruhusiwi kukifanya ila kwa nini? Kwa idhini yake. Kwamba law samahta ya akhi astaadhinu alkhuruj, bana nipe ruksa nitoke. Tumelewana? Nipe ruksa niondoke. Tumelewana? Wa hakadha. Kwa hiyo mtu asisimame tu. Kwa hiyo hizi ni katika nini? Adabu za kisharia. Nafikiri imeeleweka, Naam. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ya Jabir ibn Abdullah, anasema idha habat ash-shamsu, pindi litakapozama jua, fakuffu subyanakum, basi wazuieni watoto wenu. Wazuieni katika nini? Kutoka nje. Bimaana wafungieni ndani. Fa innaha sa'atun, kwa sababu hiyo ni saa, ni wakati ambao yantashiru fiha shayatin, wale mashaitani wanasambaa. Yani muda ambao jua linapozama. Kwa hiyo Nabii sallallahu alayhi wasallam anasema idha ghabat ash-shams, pindi itakapozama jua, fakuffu subyanakum, wafungieni wale watoto wenu. Yani bimaana anasema al-Imam an-Nawawi imna'uhum min al-khuruj, wazuieni wasitoke, dhalika al-waqt, katika wakati huo ambao jua limezama. Kisha Nabii sallallahu alayhi wasallam akataja illa kipindi hicho kwamba fa innaha sa'atun, kwa sababu hiyo huo ni wakati ambao yantashiru fiha ash-shayatin, wanainia mashayatin. Kwa hiyo hapo ni yakhafu ala sibiani dhalika alwaqti, wanakhofiwa vijana wakati huo wasitoke, min idha'i ash-shayatin likathratihim hina idhin, wasiudhiwe na wale mashayatin wakawaletea madhara kutokana wanakuwa ni wengi wakati huo. Bali imekuja katika riwaya fa aghliqu la abwab, fungeni milango, fungeni madirisha, kwa sababu mashaitani hawawezi kufanyaje, hawawezi wakafungua. Fa inna shaitana la yaftahu baban mughlaqa, kwa sababu shaitani hawezi kufungua mlango uliofungwa. na imekuja katika riwaya vile vile wahammiru aniyatakum, na vile vile funikeni vile nini vyombo vyenu. Na unakuta wengi, inna kathira minan nasi yahtakirun, wengi wanayapuuza haya mambo. Bali waweza ukakuta ima kwa mambo mawili, yawezekana sunna hii haijawafikia wengi, au labda sahibul baiti anaielewa lakini hajatoa taaluma hii wapi? Fil bait, nyumbani. Bali wamkuta hasa yule dada labda wakazi au ahli wako, muda huo jua linazama sasa, yeye ndo anambembeleza yule mtoto nje. Balewana. Kwa hiyo kinachotakikana inapofika muda huo, basi watu wafunge madirisha, wafunge milango, watoto waingie ndani, wasomewe adhkar za sabaha wa masaa, uidhukuma, wakiwa wawili, bikalimati Allahi tama, min kulli shaitanin wahama wa min kulli aini lama. Akiwa mudhakkar, uidhuka, bikalimati Allahi tama, muannaf, uidhuki, bikalimati Allahi tama, ila akhir. Kwa hiyo haya mambo ni katika adab ambazo Waislam hususan ahlu sunna as-salafiyun watakikana hivi vitu vizoeleke katika majumba, uwepo usiwepo, yatakikana vizoeleke na vifundishwe. Sio haya mambo yanapatikana kipindi wewe upo, na kama tunavyoelewa kwamba wengi katika ikhwa wapo katika harakati mbalimbali za kutafuta riziki. Kwa hiyo watoto, ina maana sasa hivi mtu labda pengine umeondoka asubuhi umelala na unarudi umefanya umelala. Kwa hiyo kama hujatoa mafundisho haya, kusomewa adhkar, fungiwa ndani jua linapozama, bwana, unaweza kukuta tayari yani nyumba uliopo inakwenda zigizaga. Lakini ahlu sunna lazim awe anahira kwamba sunna inasimama nyumbani kwake, sunna inasimama katika familia yake, kwa watoto wake, hata wale ambao wanaokaa sehemu kubwa na watoto, hususan wale wadada, na wao wanakuwa katika kuyaelewa mafundisho haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha labistum, pindi mtakapovaa, pindi mtakapotaka kuvaa, wa idha tawadda'tum, na pindi mtakapotaka kutawadha, fabda'u bimayaminikum, basi hakikisheni mnaanza na kulia kwenu. Hizi zote ni adab ambazo watakikana wafundishwe vijana wetu, na sisi wenyewe tuzitabik, kwamba mtu anapovaa na vile vile anapotia udhu, basi aanze katika mayami, upande wa kulia. Vile vile kama tulivyosema, hata katika lughuslu, hususan mtu anaoga ile josho, basi aanze kulia kisha kushoto, anamosha maiti aanze kulia kisha kushoto, ila kwa yale ambayo yaliokuja katika dalili ya kuanzia kushoto, kama ilivyotangulia katika hadithi katika mambo ya al-istitaba, yani bi maana al-istinja, mtu anapostanja. Kwa hiyo mambo yote sale mazuri mazuri, basi mtu ajitahidi kutumia kulia, bali haya mambo yatakikana ufundishwe al-aulad fi buyutina, katika majumba yetu, unapompa kitu au unapokupa kitu, anapokusalimia, anapokula nyumbani, basi muamrishe atumie mkono wa kulia. Na wala usipuuze ukaona huyu bado mdogo ba, mwache yale, kwa sababu yataawat, anakuwa katika hali hiyo, kama tulivyobainisha kipindi kile tunasoma ila fuquq al-awlad ala al-abai wal ummahat, ni miongoni mwa mambo ya lazima kabisa mtoto kumfundisha adabu al-islamia. وقال عليه الصلاة والسلام نام سيما متوم صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. طيب متوم صلى الله عليه وسلم نسيما إذا وضع الطعام فيندك نفويك وشكولا هي آداب نجنية فخذوا بسكولين أو شكوين من حافته فنبيني مواته كوليني فنبيني وذر وسطه نأشيني كتكتياك يعني كنت أسينز كولا كتكت يعني بمعنى جوية كلي شكولا. لماذا؟ فإن البركة تنزل في وسطه فسبب بركة إنشوك كتكتياك. أداب الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم أفنديش حتى متو فيبي أويزي أولى كتك أترتيب ألي أفنديش منيو متوم محمد صلى الله عليه وسلم. ويهين أمري يأكل بالجانب ينبهيني أمري لم يكن يقوم بوات ولا يبنبيني ولا وسيلة كتكاتي بسبب بركة إنشوك كتكات. الإمام الصنعاني كتك سبل السلام أنا يسرهيش من نهاية كفسيمة دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة وعلله بأنه تنزل البركة في وسطها وكأن إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام. أنا سيما الإمام الصنعاني كوانبا حديثه inaelekeza inajulisha katazo la mtu kula katikati ya chombo katikati ya sahani ile. Mlaana mtu awe sawa anakula peke yake au anakula pamoja katika adab, basi asile ile juu ya chakula wasat. Kwa nini? Kisha ikatajwa sababu. Annabii sallallahu alaihi wasallam akataja sababu, na hii ukiangalia katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akikataza jambo basi anataja na sababu, akielekeza jambo anataja na sababu yake. Kwa sababu anasema baraka inateremka katikati yake, ndio anasema Sheikh Sanaani kaanna idha akala minhu, inakuwa kama vile mtu pale atakapokula katikati yake lam tanzil albaraka, basi baraka haiteremki ala taami ya chakula. Mlana intaha kalamu. Kwa hiyo hapo ndio amemalizikia maneno yake. Hadithi hii ameipokea Abdullah ibn Abbas. Inna hadha alhadith bayanun anna albarakata allati هي من عند الله تنزل على رأس الطعام. فأما حديثه نبينيشا فأما بركة أمبين أوتوك فالله تبارك وتعالى إن ترمك كاتكاتي تقول. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فهي النبي كويلكيث وإسلام إلى المحافظة عليها ويحفاظ هيا مامبو ويفنيه كاز هيا مامبو بأن يأكلوا من جوانب القصعة ونتكي ووالي فنبزوني يكل تشومب ونشفولا حيث تنزل البركة إلى تلك الجوانب فيأخذ كل واحد نصيبا كي يسكون بين بطرم كبركة كتك كل تشومب ويو كل موجة كما ونقول وينجي أي وويلي وتاتو بس كل موجة نكوى anapata ile baraka. Al-Imam Sanaani yasema yani kama vile mtu akila katikati basi ile baraka haifanyani haiteremki. Lakini hapo hapo la kuzingatia kwamba hiyo taamu vile vile iwe ni halali. Mlewana kwa sababu tumehimizwa swala zima la watu kula chakula cha kasb al-halal yani kwa machumo ya halali ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala. Na tunapozungumzia baraka ni kile kitu ambacho kilicho kidhi vigezo vya kisheria. Kwa hiyo mtu asijue kwamba kila kitu kina baraka. Baraka inapatikana kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaridhia. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi inayofuata, a'jazu an-nasi man ajaza an ad-du'a'i wa abkhalu an-nasi man bakhila bis-salami. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi hii nambari 13 kwamba mtu aliyoshindwa zaidi ni yule aliyeshindwa katika suala zima la kufanya dua. Yani huyu kama katika watu walioshindwa ni mtu ambaye anayepuuza, anayezembea katika suala zima la kufanya munajat na Allah tabaraka wa taala, kumuomba Allah. Jambo hili ni kubwa mno katika dini yetu. Yani watu wamepuuza sana suala la kumuomba Allah tabaraka wa taala, wakati imesihi katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imekuja katika Sahih Muslim, kana Anas bin Malik radiyallahu anhu idha arada an yad'u bi da'watin, pindi atakapotaka kuomba dua basi anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa su'ilat Aisha radhiyallahu anha amma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yad'u. Bibi Aisha vile vile aliulizwa ni yapi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba. Qalat, kasema Aisha, kana yaqul, Mtume alikuwa akisema, Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal. Rawahu Muslim. Kwa hiyo Mtume akiomba, ewe Allah, hakika yangu mimi najikinga kwako kutokana na shari ambayo niliyoifanya au ninayojua, ma amiltu niliyoifanya, wa min sharri ma lam a'mal, na shari ambayo sikuifanya. Na hii ni tawadhu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanak, daima kana yaqul, subhanaka la uhsi thanaa alayk, anta kama athnaita ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa ni atqan nas, hakuna mcha Mungu kuliko yeye sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa ni mtu ambaye akijishusha mno. Na hata katika baadhi riwaya unakuta anaulizwa, amewakuta wale aliyahudi wa Muslim yatashajarani, wanazozana. Myahudi anasema Musa afdal min Muhammad, wal nabii wa Muslim yakulu Muhammad afdal min Musa. Kila mmoja anasema huyu mbora, huyu mbora. Mtume alivyosikia akamwambia, tufadhiluni bi Musa bin Imran, Musa afdal minni, Musa ni mbora kuliko mimi. Ahlulilmi wanasema hii ni kutokana na yeye sallallahu alaihi wasallam, yawezekana anayazungumzia yale mambo ambayo aliyokuwa nayo nabii Musa. Musa kalimullah, akiongea na Allah. Tumeelewana? Wala shakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi, bali hakuna shaka, na hili linafahamika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna mcha Mungu anayemzidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kiumbe yoyote katika ulimwengu huu ambaye ana ubora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa imamul anbiya wal mursalin, yeye ndio imam wa mitume wote na manabii wote. Lakini ni katika sehemu ya tawadhu ndio akiomba hii dua, Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma a'mal wa min sharri ma lam a'mal. Tumeona? Kwa hiyo Anas ibn Malik, rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ni miongoni mwa dua adhimu kabisa, lakini bila asaf mtu anaweza kukuta labda imepita siku nzima haombi dua. Kwa nini? Bali ni dua ni jambo adhimu. Addu'a huwa alibada, eh, dua ni ibada, dua ni ibada, na ndio maana tunatakiwa tulisarifu ila Allahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo dua ni jambo adhimu kabisa kabisa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema a'jazu an-nas, yani mtu aliyeshindwa zaidi, man ajaza an ad-du'a, ni yule ambaye ameshindwa kumwomba Allah. Wa abkhalu an-nas, na mtu aliyebakhili zaidi, man bakhila bis-salam, ni yule anayefanya ubakhili katika salam, kutuliana na salam. Huwa mkiana ni jambo adhimu ambalo tumeona katika riwaya nyingi an-nabii sallallahu alaihi wasallam akiwa kutubia watu, ayuha an-nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhuluna al-jannat bis-salam. Bali imekuja katika riwaya mtume akiwapa akiwazindua, ala ukhbirukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salam bainakum, ni katika mambo ambayo yanaleta mahaba, yanaleta ukaribu wa mtu. Sasa sasa hivi alhamdulillah kuna muwasalat, nipita ndugu yako msalimie, nilikuwa nakusali salamu alaykum, au umemfanyia ziara au, ni katika mambo ambayo yaheri kabisa. Ndio mtume anasema ndio abhamun nas, ni mtu bakhili zaidi yule ambaye anafanya ubakhili katika as-salam. Kwa hiyo watu wasalimiane, watu wapendane, watu wawe na mahaba, ni mambo ambayo yanasababisha watu wawe karibu na Allah tabaraka wa taala. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema tena mtume sallallahu alayhi wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqi inda sultani jair, jihadi iliyo bora zaidi ni kusema haki mbele ya kiongozi jair, yani dhalim, kiongozi dhalim jeuri, basi ndio jihadi iliyokuwa bora zaidi. Wengi katika alhamasiyun, watu wa hamasa katika ikhwan muslimun na wengineo, wanakuwa wanatafsiri tofauti maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Waweza kukuta atoa hutuba katika mimbar saa nzima, yeye walani viongozi, awatukana, awashambulia, kisha anakuambia afdhalul jihadi kalimatu haqqi, jihadi iliyo bora zaidi ni kusema haqqi inda sultani jair, mbele ya sultani aliye jeuri. Swali dogo la kumuuliza kwamba wewe unanukuu maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wewe upo katika mimbar kama hii alafu unalaani, hiyo ni inda sultan, ni mbele ya sultani? Jawabu la, bali huyo ni mtu wa fitna, ni watu ambao wanaoleta fitna, wanaoleta balaa, wameshindwa kuelewa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hata ile kalimatu haqq yatakikana ni wale inda alulama arrasikhina fil ilmi, ni wale ambao wenye kuelewa kuongea, wanaelewa adabu ya kuongea na viongozi, wanakwenda mbele yake na wanamwambia, tazama hata sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alivyokuwa akiamrisha kuziandika zile barua, zisome utaona, min Muhammad Rasulillah ila azim al-Rum aslim taslam ya'tika Allahu al-ajra marratayn, salimu tasalimika, Allah atakupa ujira mara mbili, salamu ala man ittaba al-huda wa hallu majab. Barua imejaa adab, haina matus, haina nini, umeona? Kwa hiyo sasa kuna zile adabu ambazo za Kiislamu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha katika maneno haya ambayo ni jawami al-kalim, maneno ambayo ni machache lakini yana maana pana sana. Waqala alayhi salatu wasalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii mashhur, inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Mtume anasema hakika ya ukweli unamuongoza mtu katika wema, na vile vile wa innal birra, na hakika ya wema, yahdi ila aljanna, inamuongoza mtu katika janna. Wa innar rajula, na hakika ya mtu, la yasduku, wallahi atasema ukweli, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, mpaka anaandikwa mbele ya Allah kwamba huyu ni mkweli. Fahadha amrun adhim, ni jambo kubwa. Walidhalika al-arab qabla bi'atatihi sallallahu alayhi wa sallam qad yasifunahu bis-sadiq al-amin. Warabu kirejea bin Hishami na tarehe mbalimbali kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisifiwa kwamba yeye ni nani? As-sadiq al-amin. Na hii ilikuwa qabla bi'atatihi, hata kabla ya kupewa utume. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta dhamana nyingi kwa mtu ambaye atajipamba katika swala zima la as-sidq, bali ameashiria katika al-hadith aliyopokea ashabu sunan min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As na al-hadith fi sahih al-Jami', kisha kuisoma hapa, arba'un idha kunna fi fala alayka ma fataka min ad-dunya. Mtume anasema mambo manne mtu akiwa nayo basi asihuzunike kwa yale ambayo aliyoyakosa katika dunia. Yani yakose mambo yote katika dunia, lakini amejipamba na hayo mambo manne, fa huwa al-ghaniyu haqa, yani huyo ni tajiri wa uhakika. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasemaje? As-sidq, mmoja wapo ni ukweli. Yani mtu akiwa mkweli akose mambo yote ya dunia, basi yeye huyu amepata, amefaulu, kwa sababu hata imekuja katika riwaya miongoni mwa mambo ambayo Mtume anasema nidhaminieni, adhima lakumul janna, na mimi nikudhaminieni pepo. Jambo la kwanza, usduhu idha haddaktum, semeni kweli mnapozungumza. Kwa hiyo la kwanza ni ukweli. Jambo la pili, Mtume akasemaje? Wahifadhu al-amana, kuhifadhi amana, yani mtu kuwa mwaminifu. Jambo jingine, Mtume akasema ifatu mat'amin, kujitahidi kuchuma chakula cha halali, kula riziki ya ifatu mat'amin au ifatu fit'umati, yani mtu kujitahidi kutafuta riziki ya halali. Na jambo la nne ni lipi, Abu Khalid? Husn al-khuluq, tabia njema. Haya mambo manne, ya kwanza as-sidq fi al-hadith, ya pili hifdh al-amana, ya tatu ifatu mat'amin, ya nne husn al-khuluq. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu mwenye kuwa na mambo haya amejipamba nayo, basi wallahi asihuzunike kwa yale ambayo atakayoyakosa katika dunia au aliyoyakosa katika dunia. Tumeelewana? Kwa hiyo wala aks, kinyume chake, wewe unamiliki vitu vyote katika dunia lakini hauna sifa nne hizi, basi wewe ni fakiri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hata wewe unamiliki utajiri wa dunia nzima lakini wewe hauna sidq al-hadith, wewe hauna husn al-khuluq, wewe hauna ifatu mat'amin, na wala haupo katika nini? Jambo la nne tunasema nini? Husn al-khuluq, as-sidq fi al-hadith, wa husn al-khuluq, wa ifatu fi at-tu'mati, wa hifdh al-amana. Kwa hiyo tazama balagha ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akiwa akituelekeza ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo mazuri, na ukichunguza haya yote haya yanahusu zaidi katika kufanya muamala mzuri na nani? Na watu. Kwa sababu tunapozungumzia as-sidqu fil hadith, kuwa mkweli katika mazungumzo, katika nani? Unafanya muamala na nani? Na watu. Alaisi kadhalik? Iwe katika kazi zako, iwe katika biashara zako, iwe katika majirani zako. As-sidqu fil hadith. Bali wa antum shuhada'u Allahi fil ardh. Nini mashahidi wa Allah katika ardhi? Na wallahi hata mtu awe si Muislamu, lakini kama amejipamba katika mambo ya ukweli, unakuta anaheshimiwa sana na jamii. Alaisa kadhalik? Jamaa bana, ni dini tu, Islamu tu, lakini katika ukweli ayatazama la akt. Mtu akiwa kadhaba, watu anasema bana, yule akizungumza na wewe katika maneno 100, chukua mawili. Haya ni maarufu, yani ina maana kwamba yeye ashazoea kuwadanganya watu, kuwadanganya watu, ina maana ana muamala mbovu na watu. Bwana, haya vile vile tunapozungumzia husnul khuluq, naonyesha nani? Ina maana tabia njema na watu. Ifatu fi tu'mat, mtu kujitahidi kula riziki ya halal, ina maana kwamba yeye inaingia na mambo ya ukweli na mambo mengineyo. Alafu ukiangalia hifdhul amana, pia haya yote yanawahusu watu. Na ndio maana Mtume SAW sallama haya mambo mawili kabla bi'thati, kabla ya kupewa utume, wakimwita as-sadiq wa al-amin. Abu Sufiani baada ya kuonana na wale wafalme aliambiwa, mtupe sifa ya huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale makureishi walikuwa wanampinga Mtume SAW sallam kabla ya Uislamu, lakini akatoa ushahidi wa kweli kwamba katika ukweli yule jamaa yule si wa kawaida, katika mambo ya amana si wa kawaida. Yani ina maana kwamba ndio ukisoma katika baadhi ya vitabu vya tarehe ushahidi wa makufari wa Quraysh kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ina maana kwamba wao pamoja na ukafiri wao wanasema huyu ni mtu mwenye amana, mwenye sadaka. Linaambia al-Arab qad yasifuna bis-sadiq al-amin wa kanu yursiluna ilayhi amanatihim. Ibn Hisham katika tafsiri yake anasema kwamba Waarabu kabla ya kupewa utume Mtume walikuwa wakimwita sadiq al-amin, na walikuwa wakipeleka kwake amana zao. Na ndio maana ilipokuja amri ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wao wampinga katika tauhid, kwamba hizo habari alizokuja kutuabudu Mungu mmoja, la, sisi tunafuata ajdaduna, mababu zetu. Bwana, lakini baada ya kuja amri ya hijra na Mtume ana amana, bwana, ndio maana ikaja katika riwaya akamwacha Sayyiduna Ali kaiwazia amanat an-nas, ili azigawe amana za watu, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani, hii ya fulani. So tayari shakuja amri na yeye na baadhi ya amana za watu, miongoni mwa wale ambao wakubwa wa Makuraishi. Wao wenyewe hawaaminiani, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanamuita as-sadiq al-amin. Naam. وقال عليه الصلاة والسلام نام سيما متوم صلى الله عليه وسلم إياكم والكذبة. إياكم يبشين يعني إني التحذير كين بالي نوانغو، فإن الكذبة يهدي إلى الفجور. حقيقة وانغو ونم فلكيا متو كتكووف، والفجور يهدي إلى النار، نووف بلا شك ونمونغو زمتو كتكموتو. Wa inna rajula, hakika ya mtu, la yakdhibu, ataendelea kusema uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaba, wal iyadu billah, mpaka mtu aandikwa mbele ya Allah kwamba fulani ni kadhaban, kwamba huyu ni muongo. Fanasa Allah salam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ayakunu almu'minu jabana, hivi mu'min anaweza kuwa muoga? Akasema naam. Ayakunu almu'minu kadhaba? Akasema la. Mu'min anaweza kuwa muongo? Akasema la. فالله تبارك وتعالى نفى الإيمان للكذابين في القرآن. الله أميكنوش إيماني فوانغ. أنا سمعتي الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. أكيك والو نوزولي وانغ ونوى تنبع وسوامين. فيهيني نفي للإيمان. حتسيمي فوانبع wamekuwa makufar kama yaatakhiduna alkhawarij. Alkhawarij wao murtakibul kabira yakhruju sahibuhu min an-nar, lakini huyu anakuwa amepungua imani. Kwa hiyo Allah amekanusha imani kwa kadhabin. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kana muttaki'an, alikuwa amekaa ameegemea ile mikono yake. Alipoulizwa akasema la, fajalasa, akakaa vizuri, kwamba muumini hawi mwongo. Mwana mara tatu, yani ni dalili ya kulikemea. Ndio maana tuli tafsiri katika riwaya iliyopita masala ya shahada tuzur na kaulu zur, na tukatoa tofauti zake. Nafikiri mnazikumbuka zile. Mal farqu baina shahada tuzur wa kauli zur, tofauti yake ni nini? Shahada tuzur الشهادة أم قول؟ قول الزور ديو عام يعني إنما أنا إلينا إنا زنغمزي يعني إنا إنجيه بموجنا الشهادة، لكن شهادة الزور نخاص. تبدأنا كل رجين إلي تلسوما ترخيص نزور ينبايو ندنياك نكتك هايو هايو ينبايو ينجيه كتك سيفة أمبازو ni madhmum mbele ya mu'min. Kwa hiyo haya ni maneno makali kabisa ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba anamalizia kusema katika hadithi hii, wa innar rajula la yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Na haya mambo kutokana, mara nyingi wanaathirika watu ambao wamezoea kukana, watu ambao si watu wa khair. Mbona yani ina maana yakdhib yakdhib, kila kiongea yakdhib yakdhib, ina maana tayari yeye lile jambo amekuwa ametaawad. Bwana ndio maana watu wakaambiwa wajihusishe na majalis ya khairi, majalis ya ilmu kama hii. Vinaweza kukuta labda mtu maskini kipindi hichi amekaa katika TV au amekaa katika vijiwe tu story na nini, wakati durusi zimeenea pembe zote za mji tena alhamdulillah. Ahlu sunnah wal jamaa wanaendesha durusi mbalimbali. Tayib. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema adana mumkin hadi laptop. Alayhi salatu wassalam, inna Allah ta'ala yubghidu as-sa'ila al-munhif. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakika ya Allah tabaraka wa taala anamchukia yule ambaye muombaji mwenye kuomba, tena almulhif ni yule ambaye aliyejitosheleza, yani yeye hahitaji tena suala la kuomba, anatumia nguvu, analazimisha. Allah tabaraka wa taala anamchukia mtu huyo, na hususan suala la kuomba omba, hususan kuomba watu bila sababu, ni jambo hili linachukiwa zaidi na Allah tabaraka wa taala. Bali zimekuja tahadhiri shadidi wa waidin alim, zimekuja riwaya nyingi kabisa ambazo kama tukipata fursa na kufikiri mbeleni zitakuja, tutazielezea athari na ubaya wa suala zima hili la kuomba, ambayo sasa hivi imekuwa mtu kitu cha kawaida, hususan katika masajid mtu analalamika na anaomba na anasema, hatuseme kwamba labda mtu akiwa sio mulhid na yule ambaye, maana kuna watu ambao sharia inaruhusu na wengineo hawaruhusiwi na sharia. Ndio Mtume wa sallam anasema Allah anamchukia sana mtu mwenye kuomba, mwenye kutumia nguvu hali ya kuwa mustaghni, amejitosheleza. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سممتم صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب شربة فيحمده عليها. فأمبا الله تبارك وتعالى نمينكم رذية مجا يلي أمباي أن يكول أملو موجته أكاو أمين شكور الله amemhimidi Allah au akanywa kinywaji vile vile chochote akawa vile vile amemhimidi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni matulubu baina almuslimin, na ndio maana zimekuja azkari almasnun, dua mbalimbali zilizo sunniwa katika kumshukuru Allah, katika kumuombea yule ambaye aliyekuwezesha kupata taama, Allahumma ikram man at'amana wasqi man sakana, na nyinginezo hizo nyingi. Wa qala alayhi salatu wassalam inna Allah ta'ala la yubghidu alfahisha almutafahisha, na imekuja katika riwaya hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kumchukia yule ambaye mwenye kutoa maneno machafu, vile vile almutafahisha yule ambaye mwenye kueneza. Isma mafuuli alfahisha ni mtu mwenye kueneza, hata watu wanamsikia yale mambo almutafahish, yani yeye mwenye kueneza ule uchafu. Allah tabaraka wa taala anamchukia sana, iwe kwa maneno na iwe kwa vitendo. Ndio maana Mtume swalla sallam yeye mwenyewe lam yakun fahishan wala mutafahisha, imekuja katika riwaya lam yakun la'ana, yani mwenye kulani lani nini, la'natullah alayhi, la'natullah ibn hibi bilana, wala fahishan wala mutafahisha, mwenye kutoa maneno machafu wana mwenye kueneza maneno machafu. Na ndio maana hata kwa wale maadui wake ka al-yahud manasara, Mtume alikuwa hawafanyii, bali alimkemea Bibi Aisha radhiallahu anha baada ya kuwatolea laana kama ilivyokuja katika al-Bukhari. Na kwa sababu wale Mayahudi walimfanyia istihzai Mtume SAW, walikuwa wakimwambia samma alayk, ma maana samma alayk, ay al-maut alayk. Na wakati Qur'ani ilikuwa imeshakuja, Allah anamwambia bwana Mtume, wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bi la. Kwa hiyo wakawa wanapita wale Mayahudi, anamwambia sama alayka, kisha Mtume anamwambia wa alaykum. Kwa kuna siku wamepita wao, alafu wanacheka, wanaona kwamba huyu Muhammad tumemwambia mauti na yamesikia. Bi Aisha alipowasikia akamwambia, samakum Allah wa ghadiba alaykum ولعنكم الله, غضب ذا الله سيوي juu yenu, laana ya Allah iwe juu yenu na mauti yawe juu yenu nyinyi, sio kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia mahalan mahalan ya Aisha, alayki birifqi birifqi wa iyyaki bil'unfi walfuhshi. Taratibu Aisha, waache hao, alayki birifqi, kuwa mpole, wa iyyaki bil'unfi walfuhshi, najiepushe kutumia nguvu na fuhshi. Fuhshi ndio ifashi, yani maneno makali makali. Ibn Aisha akamwambia masami'ta ya Rasulullah, kwani hujawasikia hawa wanakuambia sama alayk? Mtume akamwambia kwani na wewe hujisikia nilipowarejeshea? Ndio. Kwa hiyo hiyo Ibn Aisha alikuwa ni mdogo na alikuwa ni mkali, akaona kwamba kwa nini hawa watu hawamheshimu Mtume sallallahu alayhi wasallam. kama wao hawamheshimu basi tutapambana nao, lakini bado mtume anasema alayki birr. Au yule dhul khuwaisara rajulun min bani tamim, tunamwambia ya Muhammad aade, ya Rasulullah aade, bila mtume anasema famani aade idh lam aade, ni nani tena atakayefanya uadilifu kama mimi sijafanya uadilifu? Sayyidina Umar anasema da'ni adrib unuka, achia huyo tu, kata shingo yake. Mtume anasema la, firka katika mahawariji hao, yamrukuna min ad-dini kama yamruku sahab. Kwa hiyo yeye nabii alikuwa hakubali ile vurugu au nini kufanyika mbele yake. Ukisoma katika tarehe Arabi yule bala fi taifat al-masjid, amefika pembezoni wa msikiti anakojewa, masahaba wanamwijia juu, zajaruhu nnas, wanataka wampe kichapo. Mtume anasema la, da'uhu, emma cheni mlae akhrifuhu bidhanubi bilma, mwagieni maji. Bilmuminina raufu rahimu, lakad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bilmuminina raufu rahimu. وقال عليه الصلاه والسلام ان لكل دين خلقا, mtume anasema hakika kila dini ina tabia, wa inna khuluq al islam, na hakika tabia ya uislamu al haya, al haya ni haya shu'batun min al iman, bila ana lazim mtu ajipambe katika haya, muonea haya Allah tabarak wa taala, sio kuonea haya mambo. Yani kama mfano mtu, kuna wengine anaona haya kujipamba mbele ya watu, yani mbele ya wakubwa zake au nini, katika mwenendo sunna za Mtume za salama, hiyo sio haya. Haya ni kumwonea haya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kila dini ina mwenendo yake na tabia yake. Kwa hiyo na khuluqi ya Uislam لسؤال زيما لحياة. وقال عليه الصلاة والسلام إن نهينا أن ترى عوراتنا, تومي صلى الله عليه وسلم سيما حكيك سيسي تومي كتازوا ونكانوا عوراتنا توكو زيت. فهي جنبزيلي لمحافظة على العورة, انتو لازم أجي حفاظك كعورة. Na hawa watoto vile vile, kwa sababu lengo zaidi pia kuwafikishia waelewe yana aura ni kitu kibaya. Iza kukuta mtoto tu maskini mdogo, lakini bado ameachwa nje, hana mavazi kabisa, hii si sawa sawa. Lazima yani watoto wale wakulie katika, yani yeye mwenyewe anakuwa anaona hilo jambo ni baya, anaona hili jambo ni baya, lakini kuna yale mambo kufanya tasahuli. Ah, si mtoto bana, mwache. Kama alivyosema daktari al-Bukhari kwamba mtoto labda anavalishwa yale mavazi ambayo hayaendani, yani si sharia, umeelewana? Kwa sababu anasema unapomwachia vile tayari yule atakuwa, alafu baadaye mwenyewe ndo atakuja kulaumu mtoto wa sasa bana. Kwa hiyo hili jambo ndio maana ikawekwa katika mtoto anapofikia katika umri kadhaa, basi yatakana aelekezwe ubaya wa aura. Jambo hili ni baya, ikiwa ni binti basi apewe vivazi vile ambavyo vya kisharia vinavyokubalika na shariatu al-islamia. Naomba tushie hapa inshallah katika hadithi nambari 20 hiyo. Nas'alullah tabarak wa taala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.